gözüme dökülür yaşlar gözümden. Beni ağlatmaya yemin mi ettin, yemin mi ettin? Kalbime dökülür yaşlar gözümden. Beni ağlatmaya yemin mi ettin, yemin mi ettin? Sen yoksun dilimde, şarkılar sustu, resim. Yakıyor içimi sensiz umutlar, çöküyor gönlüme kara bulutlar. Kalbimde cevapsız bin bir soru